Insalmilkom jina Slimbu ħarġan il-għakom ma l-edizzjoni oħra tal-program kullana kulturali sensila li etħares lejn il-kodba li flimkien jamlu enċiklopedija ferm interessanti dwar da kollu li għandu xjaqsam ma pajizna. Fil-program tal-lum nitkelmu ma l-awturi ta' dawn il-kodba u l-lum għan nitkelmu b-mod partikolari dwar l-istoria ta' l-alfabet malti flimkien ma Dr. Mariza Farrugia, pero qabel nintaqgħu ma l-awtriċi nisimaw din il-biografija. Mariza Farrugia twildet ta' Sliema fit-3 ta' April tal-1964. Studjat l-Arbi u l-Malti fl-Università ta' Malta, fejn fl-1989 iggradwat b'lola unur mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. Sena wara rebħet borża ta' studju tal-Commonwealth għall-Università ta' Toronto il-Kanada, minn fejn kisbet l-MA b'distinzjoni fil-letteratura u l-istorja Qarbija. Wara kompliet bl-istudji tagħha fl-Università ta' Leeds, l-Ingilterra, minn fejn ħadet id-dottorat permezz ta' riċerka estensiva fuq il-letteratura moderna Qarbija u ċ-ċinema Qarbija. Fis-snin 90 ipparteċipat u preżentat diversi studji dwar l-ilsien Qarbi u l-letteratura Qarbija f'konferenzi internazzjonali fosthom fl-Universitajiet ta' Chicago u Texas fl-Amerika, Oxford u Leeds fl-Ingilterra u l-Kajr l-Eġittu. Ippubblikat fil-Humanitas Journal tal-Fakultà tal-Arti u antoloġija ta' poeżiji imħuħ imħalta ma' 4 awturi oħra. Kitbet bosta artikli f'ġurnali lokali u rivisti oħra dwar il-kultura Qarbija. Ila tallem il-lingwa, il-letteratura u l-istorja Qarbija għal aktar minn 15-il sena mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u wkoll lecturer fid-Dipartiment tal-Qarbi u l-Vant qarib mal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fis-snin 80 organizzat u tellet diversi programmi bil-Malti fuq ir-Radju Nazzjonali u t-Televiżjoni dwar l-istorja u l-kultura tad-dinja Qarbija u anki programmi bil-lingwa Qarbija minn fuq Radju Mediterran. Għal xi snin iħadmet ukoll bħala interpretu tal-lingwa Qarbija mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. I-membru tal-Akkademja tal-Malti tan-Nature Trust tas-Soċjetà Storika ta' Malta u tal-Grupp Arkeoloġiku Malti. U wara dik il-biografija kif wetkom aktar kmieni se niltaqgħu mal-kittieba ta' din l-edizzjoni tal-kullana f'din l-intervista li Dr. Charles Briffa għamel ma' Dr. Mariza Farrugia. Nisimgħuha flimkien. Illum għandna il-Mariza Farrugia li magħha se nitkellmu fuq il-volum tal-kullana l-istorja tal-alfabet Malti. Mariza, bħala awtur, jew awtriċi, nixtieq nippreżenta qabel xejn bħala bniedma, l-awturi huma bniedmin. Mariza għadu kemm ikollha tarbija bħalissa tistħi. Imma għaliex qed ngħidlek, għaliex hawn għandna mara illi waslet biex tispeċjalizza fir-riċerka tagħha, id-dottorata Mariza, tikteb il-kotba, għandha l-familja u issa trid trabbi jew tbennen. It-tnejn insomma tal. Hija interessanti għaliex l-idea li ħafna għandhom hija li r-riċerkatur huwa dejjem raġel, mentri le hawnhekk għandna għandna riċerkatura, jekk nista' nivvinta terminu fil-femminil, illi hija suċċess għandha lectures l-università u għandha skeda mimlija, kien diffiċli biex nġibuha. Kif qed ngħid għadha tistudja ukoll. U barra minn dan ukoll tittieħu ħsieb din il-ħajja l-ġdida li ġiet. Bekk nispera li għamilta ċara li l-awturi li tiġibu għax kultant ninsew li huma bnedmin ukoll, imma ħtaft din l-opportunità l-ewwel nettax f'dawn il-programm l-ewwel mara li għandna bħala kittieba. Right? U bħala waħda illi tagħmel ir-riċerka. Urrid noħroġ dan l-aspett uman. Dan dejjem f'kollha kemm huma jidru. Mela, Marisa, sa inti sa twojġeb, mumġi nazan għodin palla. L-istoria tal-alfabet Malti. Jena, l-ewwel darba li jinti jippreżentaj dal-proġett biex ngħadduha aħna għall-kullana, jena ejja mela ma tantx hemmx tikteb għaliex mis-seklu 19, bo allura mela forsi f'20 faċċata sa neħelżu għadi l-istorja tal-alfabet Malti. Ma meta inti jippreżentajt imbagħad il-qafas, sibt li l-affarijiet kienu differenti. Tista' tkellimna daqsxejn fuq inti kif rajt is-suġġett tiegħek u kif ittrattajtu ġifieri. Forse nistaw mor għaxen iktar lura, din il-riċerka kont bdejta ferm snin ilu, meta kont qed nistudja fl-1984 l-Arbi u l-Malti, u ndunajt illi kien hemm riċerka u x'wieħed jagħmel dwar l-istorja tal-alfabet Malti u riddet tmur lura sa l-1398 bejwet u għar il-ġvirizmin medjevali tal-Malti. Għalix kelli dejjem mistoqsija ġo moħħi. In-nies dak iż-żmien il-dokumenti u l-ftit dokumenti li nstabu jew poeziji biex kienu jikdbu in-nies dak iż-żmien. Allura ma stax nibdija mis-seklu 19, ridet tmur aktar lura. Għal daqstant għalhekk fil-ktieb huwa mqassam fejn l-ewwel għandna tarif ġenerali dwar l-alfabet u l-Isil Malti fil-bidu tas-seklu 15 u 16, għaliex hemmhekk jiena utilizzajt l-alfabet kif użat b'mod ovvjament esperimentali fil-kantilena ta' Pietru Caxaru u anka fil-listi militari li kien ħadem fuqhom il-professur Godfrey Wettinger. Min hemmhekk naturalment, ma taħdejt ħat istudja jew ħat għamel analizi tal-alfabet, kollox kien esperimentali, kulħadd kien qed jipprova jikteb xi ħaġa bil-Malti, kulħadd kien qed jissellef minn ittri alfabetiċi ta' lingwi oħra, ovvjament it-Taljan u l-Latin dak iż-żmien. Imma l-problema kienet illi l-Malti ta' dak tas-seklu medjevali ma kienx il-Malti li nitkellmu llum. U l-mistoqsija kienet dejjem tberen ġo moħħi. Kif għamlu dawn in-nies biex espremew ħsejjes fonetiċi bħal għajn x-xe per eżempju, il-ħosta l-akka, dawn huma ħsejjes illi fit-Taljan jew fl-Ingliż ma jeżistux eżatt. Mela allura jiena bdejt mill-era tal-kantilena ma kien hawn imkien ma kien jeżisti alfabet kronoloġiku kif nifhmu naraw illum. Jiena ritt noħloq permezz ta' analiżi dettaljata jien stess nipprova nfassal alfabet kronoloġiku kemm jista' jkun mhux biss grafiku imma anka fonetiku kif seta' kien. Di kienet biċċo ġieħ ta' ras kbira biex wasalt għaliha għaliex ridet sabar u reqqa kbira biex noħroq jiena stess dan it-tip ta' alfabet kif kien forsi wara xurxin jew mhux wara xurxin li ma ħsejjes kienu jintużaw li ma simbolu. Dik ukoll kienet diffiċli ħafna. Minn bagħad minn ta' l-alfabet ta' Pietru Caxaru fil-kantilena. Però inti kull darba kont da tirreferi dokumenti li jeżistu. Iva, żgur, dokumenti, manuskritti, ħafna minnhom kienu għadhom manuskritti li timur il-biblioteka ngħaddi ħafna sigħat hemmhekk infittex għaliex f'dak il-perjodu ta' sekli 15. U 16 ma jiena ma ħdimx ma affarijiet li huma diġà stampati, ma kienx hawn l-istampar f'Malta kien għadu ma daħalx, kollox kien isir bil-kidba tal-idejn, mela għandek diffikultà oħra biex tara fil-kidba tan-notarju jew l-avukat jew l-qassis jew min kien li kiteb il-manuskritt, dik hija problema oħra. Jiena użajt manuskritti kollox mill-biblioteka. U mbagħad bdejt inħares lejn x'kienu l-kitbiet l-oħra li ġew wara l-kantilena. U jiena utilizzajt ix-xogħlijiet ta' Gianfrancesca Bela, il-kanonku Agius de Soldanis, imbagħad kellna lil Michel Anton Vassalli li minn hemmhekk insibu xogħol stampat, u bosta textbooks li ħarġu fis-sekli 19 u 20. Ħarist lejn it-textbooks tal-iskejjel. Kif peress li kien hawn l-Ingliżi f'Malta u rridu t-talim tal-Malti fl-iskejjel ħadd jiena partikolarment il-kodba li jiġu mallem il-Malti appuntu il-textbooks fl-iskejjel ta' dawk iż-żmien. Dawk minn hemmhekk kien hemm xogħol stampat u anka kien hemm fis-seklu 19 sibu u anka qabel. Alfabet kronoloġiku, ovvjament kien hemm żvilupp enormi, naraw li din l-istorja tal-alfabet bdiet minn fażi ferm esperimentali fejn bdiet tieħu żvolta tagħha l-aktar nista' ngħid minn żmien Agius de Soldanis fejn kien hemm konxjentizzazzjoni ta' f'daqqa waħda kulħadd beda jsaqsi ma aħna Maltin għandna nibdew nikdbu bil-Malti u jekk ħanikdbu bil-Malti x'alfabet sa nużaw u l-problema minn dawn id-dokumenti minn dawn il-kodba kienet ovvja ħafna ħarġet illi għal-ħsejjes tal-Arab li ġejjin mill-litri tal-Arab bħal għajn u l-akka x-xitri sa jużaw l-awturi li kitbu dawn il-manuskritti u d-dokumenti u l-iżvolta il-ġirja li jisir xi ħaġa favur l-Malti insibuha l-aktar minn wara jisu minn żmien Agius de Soldanis il-qoddim. Hemmhekk imbagħad donnu kulħadd daħal f'pika u f'interess illi jissuġġerixxi alfabet jew kif għandu jkun miktub il-Malti. Ma għaliex jisu minn dik il-ħabta hekk? Jisu qabel ma kienx hemm dawk in-nies hekk akkaniti. Ma kienx hemm. Tgħid għaliex. Is-seklu 19 jikxaf ħafna affarijiet, ġifieri nafu li kien hemm il-ħtieġa għall-kitba, kien hemm ħtieġa soċjali. Ma Agius de Soldanis, nisem il-Agius de Soldanis kien qassis, ma qassisin kien hawn, per eżempju, jisu għandna xi ħaġa li ma tantx nistgħu nispjegaw aħna. Jisu il-notara li kienu ux. Iktar l-iktar li provaw, għax daw il-notara kienu jikdbu ħafna testmenti, dokumenti, kwistjonijiet fil-qorti l-nies speċi huma kienu l-aktar viċin. Huma u l-assessin ukoll. Agius de Soldanis li kien minn Għawdex. Wera kellu mħabba u interess għaliex ridt kien jifhem u japprezza l-wirt nazzjonali Malti, speċi dan il-qawmien u l-interess jisu u ħareġ bih li jikteb u jibda jgħid li għandna nibdew nuru interess favur Malta u dak kollu li hu Malti. Mariża, fir-riċerka tiegħek fejn jidħol l-alfabet Malti. Kien hemm xi indikazzjoni li pereżempju l-akka u l-għajn xi darba kienu jitleħnu? Iva, kien hemm u jiġri toħroġ da toħroġ u joħroġ iktar minn hekk. Joħorġu wkoll pereżempju fil-Malti l-antik kellna l-ħostal Ghajn. Terġa'. Li hija għajn iktar ħarxa. Għajn iktar ħarxa li toħroġa imperpra mill-Gerżuma. U din il-ħaġa ta' li toħroġ daw l-ħsejjes li qed ngħidu tmur iktar minn hekk. Pereżempju insibu li fil-Malti bħal fl-Arbi sal-1839 din xi ħaġa li xokjatni jiena meta qed infitt qatt ma b'sart li sa naslu sal-1839 ikun hemm sibt kodba stampati fejn juru li kien hemm distinzjoni fil-ħsejjes ta' bejn it-te u the u t-ta. Ta' xi ħaġa li fl-Arbi jeżistu ma fil-Malti ma jeżistux, bħal pereżempju tmiem insibu temem jew thewm bit-th bħal tewm, tabal bħal tambur. Insibu wkoll distinzjoni bejn tliet itri ta' ħosta d lum għandna waħda biss bħal meta ngħid denfil jew dar. Imma sal-1839 kienet kellna distinzjoni fonetika bejn id-de, ze u id-dod. Fejn nafina bħal fil-kliem driħ mill-Arbi zira dajjef, illum ngħidu dajjef, waqt li mill-Arbi aktar enfatika id-de u hija dajif bid-da. Aħam ħafna aktar ħsejjes bħal l-essijiet, il-ħejjiet li kollha ġejjin mill-Arbi u baqgħu sas-seklu 19 jinkitbu u jiġu suġġeriti f'alfabetti li għandhom ikunna distinzjoni bejnietom. Naturalment, mil-kidba ħarġet din id-differenza, biex hekk aħna fl-ewwel nofs tas-seklu 19 ma nafux kif kienu il-ħnoħ il-Malti. M'għandniex idea, ma nafux. Imma l-fatt huwa li dawk ir-riċerkaturi li dik il-ħabta oġobhom jagħmlu dik id-distinzjoni. Ħarġuha. Forsi kienu qegħdin jimxu fuq l-istudjużi ta' qabilhom. Mxew ħafna fuq Desoldanis isemmija. Għamilha ħafna. Mikl-Anton Fassalli jsemmija wkoll. Però jiena sibt li pereżempju minn dik il-lista alfabetika tal-kunjomijiet tal-Militia List sejħilha Prof. Swettinger. U anka mill-sejjes fonetiċi li stajt niġbor jiena mill-kantilena, jider illi kienu jintużaw. Għaliex, kif wasalt għall-konklużjoni? Minħabba li l-awtur minn kiteb minn produċa dawn l-ismijiet jew din il-kidba bil-Malti, kien qiegħed kull darba. Isib diffikulta li għall-ittra minnhom jiktibix pereżempju fenna fiena. Mod jew ieħor insibu li ġew użati aktar minn simbolu wieħed però rekurrenti is-simbolu kullum kien. Jien naf jekk ħajajt pereżempju dimek jew farrugia pereżempju jew fassallo jew tabone jagħmel ċertu sinjali jew affarijiet biex juri li hemm distinzjoni bejn ħoss u ieħor u għalkemm jider li kellhom diffikultà dawn meta ġew għal ċertu ħsejjes li ġejjin direttament mill-arbi li skop hekk kien wara kollox li nhar it-nuri l-influenza ħsejjes Arab kif kienu jeżistu fil-lingwa Maltija fl-alfabet speċjalment fil-Kastijin nhar it-nieħu l-alfabet. U naraħ li lill-awturi bikrin tagħna, naħseb jiena kienu bravi biżejjed biex isibu mod kif iniżlu ċerti ħsejjes għarbin, sewax inti wkoll semmejt r-ħajn pereżempju u anke lajn, ifhem għax lajn mhijiex Latina biex niftehmu, ma saqbu mezz kif isolvuha din il-problema. Ġifieri narhom nammerhom fuq daqshekk dawn ma kellhom fuq xejn biex jibnu. Xejn, dawn kollox huma mill-bidu daw. U l-fatt li kulħadd kien jgħid li l-Malti ġej mill-Arbi, però mbagħad meta ġew biex jiktbuh donnhom kollha jew il-biċċa kbira ftehmu li jiktbuh b'alfabet Latin. Huwa proċess naħseb uniku dan fil-kitba tagħna. Mariża, jiena rrid ngħid li l-iżvilupp kollu u inti hawnhekk ħadd qisu bħal taraġġ mit-tielet taqsim għal quddiem. Sewa għandek il-Gianfrancesca Bela, il-Desoldanis, Michel Anton Vassalli, u mbagħad jiġu s-sekli 19 u 20. Right? Hemm isu taraġġ tiela lejn dak li llum huwa standard. L-irqaqat li aħna noqogħdu nfettqu fuqhom ma jfissrux illi ma għandniex alfabet fiss. Niftehmu? Dana qed narah jiena qisu kull stadju qed jirrifletti aspett tal-ħajja soċjali jew kellha tal-istorja ta' Malta. Kif tara din il-biċċa? Naturalment l-iżvilupp tal-alfabet u anke l-lingwa Maltija jidħol huwa parti mill-istorja soċjali politika ta' Malta. Tlaqt Gianfrancesca Bela u aħjar Agius de Soldanis għaliex minn Agius de Soldanis il-quddiem kif diġa semmejna, beda jisir interess kbir għal dak kollu li huwa Malti, minħabba il-ħakkiema barranin illi kenna f'Malta. Il-qofol tagħha din titlaq l-aktar minn żmien Michel Anton Vassalli, li tant kiteb dwar in-Nazzjon Malti, u l-aktar il-kwistjoni ta' the language question li kenna fis-sekli 19 u 20 ta' l-aktar fi żmien l-Ingliżi f'Malta fejn kien hawn taqtija sħiħa jekk nikbux bl-Ingliż, jekk nikbux bit-Taljan u kien hemm oħrajn li saħqu li għandna nikbu bil-Malti. Jew is-sugraw. Jew is-sugraw naħseb. Imma meta ġew biex jikbu bil-Malti daw Kellhom bżonn l-għodda. Kellhom bżonn biex jaħdmu, kellhom problema. Issa all right, ħa niġġieldu favuri niktbu bil-Malti, ma biex sa niktbu issa, dik kienet il-problema kollha. U allura kellhom jaħdmu ħafna jissuġġerixxu dik hemm isapika sieħa minn jaqra l-aħħar. Il-kapitlu ta' qabel tal-aħħar l-alfabetti tas-seklu 19-20 isib il-xpika ħarxa kien hemm bejn min jissuġġerixxi minn hemm, min jissuġġerixxi minn hawn. Anka ma kien hemm xejn standardizzat, anka piki bejn ċertu awturi, min iżomma naħħa u min iżomma ieħor, aqdiet jiffurmaw pereżempju bħal qed niftakar l-aqda x-xirka xemija. Min kien hemm kollu taljanizzat, min kollox bl-Ingliż. Kien hemm oħra soċjetà semitika. Insomma, kien hemm ħafna kollha kellhom l-alfabet tagħhom. Kulħadd kellu alfabet suġġerit, jiġifieri dan ma kienx hemm uniformità, kulħadd vinta. Però it-tibdiliet kienu żgħar differenzi bejn il-fomux. Kull darba kienu qegħdin jeħlu fil-ħsejjes tal-ħe il-litra E tagħhom lil-kulħadd ta' tbattikata. Ix-xe kienet battikata, il-għajn kienet battikata mmejs. Insomma, il-qa kellhom qed ittihom battikata l-istudenti tagħhom laqas jafu jippronunzjawha. Insomma, kompli. Min hemm daw meta tanalizza kollox tinduna li hemm kienu l-problemi. Il-ħe, il-q kif ħa ngħid jekk ngħidx attus, jekk ngħidx fenna fina qal min hemm kienet l-inkwiet u l-għajn dawk. Jekk tħares li jom kolla, hemm kien l-inkwiet kbir. Però mbagħad il-Malti rebaħ. Insibu pereżempju li l-aħwa Bellanti fl-1829 daw l-aħwa Bellanti issuġġerew li l-Malti, l-alfabet Malti, ma jinkitibx blittri Latini li nafu li nużaw illum, imma jinkiteb kollu bl-alfabet Arbi. Ġifiri anka fil-ktib tagħhom tal-1829 hija xi ħaġa li anka ġifiri sal-1829 dawn kien qegħdin jissuġġerixxu li l-Malti l-alfabet għandu jkun preċiż eżatt bħall-alfabet Arbi. U interessanti daw fil-ktib tagħhom li preżentaw huma li suġġerew irnexxielhom isibu vokabularju ta' kliem li jirrappreżenta kull ħoss. Anka sal-1929, issa jekk vera kien qed ċada ssir distinzjoni bejn ċertu ittri jew le, naħseb naqra diffiċli. Ma xi provaw jagħmlu meta kien hemm dawk litri li fl-Arbi ma jeżistux jeżistu fil-Malti. Il-P minn għalija u x. Għal-P. U ċ. Issa, iċċe hija. Għaliex is-sitwazzjoni qiegħda l-istess kif kellhom tan-naħa l-oħra li qegħdin jippruvaw l-ħsejjes għarbin jippruvaw jipproduċuhom fis-sistema tagħna. Il-P ħallewha B. Aha. M'għamlu xejn daw. Isibu l-eqreb. Sabu l-eqreb. U ċe ma jisemmuhiex. Dik hija teknika li normalment tiġri bħalma aħna fl-Ingliż nagħmlu wkoll the, pereżempju ma ngħidu the, ma ngħidu l-eqreb li hija d. Sewa. Mariza, qabel ma jsir il-ħin għax diġa bdew jagħmlu li sara hawn is-sinjal li sa nispiċċa ħażin. Dina dan il-proġett huwa parti mill-istorja tal-Malti. U jiena qed narah sa korreġini jekk qed narah ħażin li dan huwa proġett li għandu jitfa' rispett kbir lejn l-alfabet li għandna llum għaliex kienet battalja. Iva, naqbel miegħek perfettament, meta għamilt din ir-riċerka u ktibt dwarha, jien ndunajt qatt ma b'sart li se nintaqad ma daqs dak gwerer bejn il-kittieba, bejn id-diffikultajiet enormi li ntaqgħu magħhom dawk in-nies kollha li pruvaw jagħmlu l-ġid u jiktbu bil-Malti. Jiġifieri mhijiex sempliċiment li fl-aħħar irnexxielna noħorġu bl-alfabet fl-1934 li jiġi rikonoxxut. Ma meta taqra dan kollu, issib li ma kienx faċli. Allura għandu jkollna rispett lejn l-alfabet li għandna llum għax naraw mill-liema proċess ta' problemi għaddew minnhom daw kollha li ġew qabilna biex jippruvaw jiktbu l-alfabet Malti. Kif wieħed jista' jissaponi biex l-alfabet Malti wasal għal dak li llum għadda minn ħafna bidliet u żviluppi minn meta bdew jinkitbu xogħlijiet bl-ilsien Malti. kienu bosta razzet stanis minn imkejjen qrib jew imbieda, li ġew jistkennu jew jgħixu f'Malta. Dawn l-abitanti tal-Qedem il-kol kellhom mezzi ta' komunikazzjoni ta' lingwa bejniethom. Mal-mixja ta' snin beda jissawwar bil-mod il-mod l-ilsin Malti, fil-bidu mitkellem għaliex l-iżvilupp tal-kitba ġie wara. Maż-żmien l-ilsin Malti beda jitħallat jieħu u jinbena ma' l-sna diversi, eżempju dak Semitiku, Norman, Romanz u Anglo-Sassonu. Minkejja li l-abitanti ta' Malta kienu jitkellmu bil-lingwa tagħhom, ftit jew xejn kienu dawk li ħasbu biex jikdbu din il-lingwa mitkellma. Minħabba li l-ilsin uffiċjali ta' dak iż-żmien ma kienx il-Malti, kull xorta ta' kitba kienet issir jew bil-Latin jew bl-Isqalli, jew bit-Taljan u aktar tard bl-Ingliż. L-amministrazzjoni tal-pajjiż, il-qrati u l-Knisja kienu jużaw ilsna barranin għalkemm kienu konxji tal-ilsin Malti mitkellem. Wieħed jista' jgħid li sas-seklu 16, dokumenti li jeżistu fl-arkivi kemm pubbliċi kif ukoll privati huma kollha miktuba bil-Latin jew bit-Taljan. Il-popolin li ma kienx jaf jaqra u jikteb bil-Latin jew bit-Taljan kien isib ruħu f'ħafna diffikultajiet meta jsir xi kuntratt, testament jew inkella jitressaq il-qorti. Dan kien ikollu jinqeda bl-interpretu. Ħafna drabi l-avukat jew in-notar li kien jikteb bil-Latin jew bit-Taljan kien ikollu jispjega bil-Malti lill-partijiet ikkonċernati. Minn dawn is-sitwazzjonijiet insibu ħafna każijiet dokumentati. Eżempju, in-notar Antonio Cassar kellu jispjega fid-9 ta' April tal-1554 kuntratt in Mellivetana ed Vernacola Lingua. Bekk naraw li l-Malti kien biss mitkellem u mhux miktub. Kienu ħafna dawn l-istudjużi Maltin kif ukoll barranin li ħabirku fiċċew biex isibu l-oriġini tal-Malti. Gian Francesca Bela, Aġus de Soldanis, Don Juan Cacchia, il-Konti Ċantar, Tezan u Michelanton Vassalli kienu l-ewwel pionieri Maltin li ħadmu għat-tisħiħ tal-ilsien Malti. Fi żminijiet aktar reċenti insibu lil Nino Cremona, Giuseppe Cassar Pulicino, il-Professur Giuseppe Aquilina, il-Professur Patri Edward Fenek, Dr. Charles Briffa u bost oħrajn li jagħmlu riċerka fuq il-Malti u l-letteratura tiegħu. U b'dak it-tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn il-lum id-dedikajna il-programm lil-ktieb li itratta l-istorja ta' l-alfabet Malti. Jiena flimkien ma' Dr. Charles Briffa u il-mistiedna li ikonna fl-istudio nagħmel appuntament ma'kom għal palom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, insalmilkom.